Розділ шостий. Поворот до Лувру. Коли Катерина подумала, що в кімнаті у короля Наварського все прибрано, мертвих гвардійців винесено, Марвеля перенесено додому, килими повимивано, вона відпустила своїх дам, бо вже було коло півночі, і спробувала заснути. Але хвилювання було надто жорстоке, і розчарування надто тяжке. Цього ненависного Генріха, що завжди врятувався від пасток, які вона, проста смертна, ставила йому, охороняла, здавалося, непоборна сила. Цю силу Катерина вперто називала випадком. Хоча у глибині її душі якийсь голос казав їй, що справжнє ім'я тій силі – доля. Думка, що чутки про нову спробу погубити Генріха поширилася по Лувру і поза Лувром, додасть йому його генотам ще більшої певності в майбутньому, доводила її до розпачу. І коли б випадок, з яким вона так нещасливо боролася, поставив у цю мить перед нею її ворога, вона, певно, спробувала б розв'язати цю фатальність, таку сприятливу для короля Наварського, за допомогою невеличкого флорентійського кинджала, що його носила у себе коло пояса. Години ночі такі довгі для того, хто дожидає і не спить, били одна по одній, а Катерина не могла звести очей. Цілий рій нових проєктів розгортався в ці нічні години в її стривоженій уяві. Нарешті на світанку вона встала, вдяглася сама і пішла до апартаментів Карла IX. Гвардійці звикли, що вона входить до короля в усякий час дня і ночі, і пропустили її. Вона пройшла перед покій, дійшла до зброєвого кабінету. Але тут побачила мамку Карла, що не спала. «Мій син», – сказала королева. «Пані, заборонено входити в опочивальню до 8-ї години». «Заборона не для мене, мамко». «Вона для всіх, пані». Катерина посміхнулась. «Так, я знаю», – відповіла мамка. «Знаю добре, що ніхто тут не має права ставити перешкод вашій величності. Я тільки благаю послухатись прохання бідної жінки і не йти далі». «Мені треба поговорити з сином, мамко». «Пані, я відчиню двері тільки з формального наказу вашої величності». «Відчиняйте, мамко», – сказала Катерина. «Я наказую». При звуках цього голосу, який у Луврі шанували, а надто боялись його більше, ніж голосу самого Карла, мамка подала Катерині ключ. Але він був непотрібний. Вона вийняла з кишені свій ключ, відімкнула двері до сина і увійшла. В кімнаті не було нікого. Постіль Карла була неприм'ята, а його леврет Актеон, що лежав на простеленій коло ліжка ведмежій шкурі, встав і почав цілувати руки Катерини. «А, – сказала королева, нахмурюючи брови, – він вийшов. Почекаю». І сіла замислена, похмуро зосереджена до вікна, яке виходило на Лувський двір, із якого видно було головну хвіртку. 2 години просиділа вона, нерухома і бліда, як мармурова статуя, і побачила нарешті, що до Лувра в'їздить група вершників – на чолі з Карлом і Генріхом Наварським. Тоді вона зрозуміла все. Замість сперечатися з нею про арешт зятя, Карл взяв його з собою і таким чином врятував. «Сліпець», – пробурмотіла вона і чекала. Через хвилину в бічній кімнаті, де був зброєвий кабінет, почулися кроки. «Ну, сір», – сказав Генріх, – «тепер, коли ми повернулись до Лувра, скажіть, на що ви примусили мене вийти з Лувру і яку послугу зробили мені?» «Ні-ні, Андріо», – сміючись, сказав Карл. «Колись ти, може, й довідаєшся, але зараз це таємниця. Знай тільки, що ти, напевно, коштуватимеш мені гострої сварки з матір'ю». Промовивши це, Карл підняв портьєру і опинився прямо перед Катериною. За його плеча виглядало бліде, неспокійне обличчя Беарнця. «А, ви тут, пані?» – сказав Карл IX, нахмурюючи брови. «Так, сину мій», – сказала Катерина. «Я маю переговорити з вами». «Зі мною?» «З самим вами». «Ну що ж», – сказав Карл, повертаючись до зятя. «Коли не можна уникнути цього, то хай вже буде це якнайшвидше». «Я залишаю вас, сір», – сказав Генріх. «Так, так, залиш нас», – відповів Карл. «А що ти вже католик, Генріх, то піди за мене на месу, а я слухатиму проповідь». Генріх вклонився і вийшов. Карл IX пішов на зустріч з запитанням, з якими мала звернутися до нього мати. «Ну, пані», – сказав він, намагаючись повернути справу на жарт, «ви дожидалися мене, щоб вичитати за те, що я так непоштиво розбив ваш маленький план. Адже правда? Але чорти б його забрали, не міг же я дати змогу заарештувати і відправити до Бастилії людину, яка щойно врятувала мені життя. Так само не міг я й сваритися з цього приводу з вами. Я добрий син». «А потім», – додав він тихо, – «Бог карає дітей, які сваряться з своєю матір'ю. Свідком тому брат мій Франциск. Простіть же мене від щирого серця і визнайте, що жарт вдався добре». «Сір», – сказала Катерина, – «ваша величність, помиляєтесь. Справа йде не про жарт». «Про жарт, про жарт. Ви кінець кінцем дізнаєтесь це, або хай чорт його забирає». «Сір, ви своєю помилкою зруйнували план, що мав привести нас до важливих відкриттів». «План? Чи ж вас, мою матір, збентежить якийсь один невдалий план? Ви натомість складете 20 інших, і в виконанні їх я обіцяю допомагати вам». «Тепер, хоч би ви й хотіли допомогти, вже надто пізно, бо він попереджений і буде обачним». «Ну, – сказав король, – давайте поговоримо прямо. Що ви маєте проти Анріо?» «Він змовник». «Так, розумію, це ваше повсякчасне обвинувачення. Та хіба ж не всі, хто більше, хто менше, влаштовують змови у цій милій королівській резиденції, що зветься Лувром? Але він більш від усіх, і це тим небезпечніше, що ніхто його не підозрює». «А чекі Лоренціно», – сказав Карл. «Послухайте», – сказала Катерина, аж потемнівши при цьому імені, що нагадало їй одну з найкривавіших катастроф в історії Флоренції. «Послухайте. Є спосіб довести мені, що я помиляюсь». «Який, мамо?» «Спитайте в Генріха, хто цієї ночі був у нього в спальні». «В спальні? Цієї ночі?» «Так». «Якщо він вам скаже...» «Ну?» «Ну, я ладна визнати, що я помилялась». «Але якщо це була жінка, ми не можемо вимагати?» «Жінка?» «Так». «Жінка, що вбила двох гвардійців і поранила, може, насмерть пана де Морвеля?» «О-о-о-о», – сказав король, – «справа стає серйозною. Було пролито кров. Три чоловіка зосталися на підлозі. А той, що поклав їх, врятувався цілий і неушкоджений». «Присягаюся Гогом і Магогом», – сказав Карл, – «хоробрий чоловік. І ви маєте рацію, мамо, я хочу знати, хто він». «Ну, я заздалегідь скажу вам, що ви не довідаєтесь, хто він, принаймні від Генріха». «Але від вас, мамо? Не міг же втекти він так, щоб не лишити якогось сліду, щоб хтось не помітив його вбрання?» «Помітили тільки дуже елегантний вишневий плащ, в який він був закутаний». «Ага, вишневий плащ», – сказав Карл. «При дворі я знаю лише одного такого дворянина з вишневим плащем». «Справді?» – сказала Катерина. «І що ж?» – спитав Карл. «Почекайте мене в себе, сину», – сказала Катерина. «Я зараз дізнаюсь, чи виконано мої накази». Катерина вийшла. Карл залишився сам і почав ходити туди-сюди по кімнаті, насвистуючи мисливську пісеньку і засунувши одну руку в камзол, а другою погладжуючи свого леврета щоразу, коли зупинявся коло нього. Генріх вийшов від свого шурина дуже занепокоєний і не пішов до себе звичайним коридором, а повернув на маленькі потаємні сходи, про які ми вже не раз згадували і які вели на другий поверх. Та ледве пройшовши 4 приступці, він помітив на першому повороті якусь тінь. Він зупинився і поклав руку на кинджал. Але зараз же пізнав жінку, що вхопила його за руку, і чарівний голос, такий знайомий йому, промовив: «Слава Богу, сір, що ви живі і здорові, я дуже боялася за вас, але, певно, Бог почув мою молитву. «Що скоїлося?» – спитав Генріх. «Дізнаєтесь, зайшовши до себе. Не турбуйтеся за Ортона, я взяла його до себе». І молода жінка хапливо пішла вниз, пройшовши повз Генріха, ніби вона випадково зустрілася з ним на сходах. «Що за диво?» – сказав собі Генріх. «Що тут сталося? І що з Ортоном?» На жаль, пані Десов була вже далеко і не могла почути запитання. На горі сходів Генріх раптом побачив другу тінь, але на цей раз чоловічу. «Тссс!» – сказав чоловік. «А, це ви, Франсуа?» «Не називайте мене на ім'я». «Що тут сталося?» «Зайдіть до себе і довідаєтесь. Потім вийдіть у коридор, подивіться добре на всі боки, чи хто не підглядає, і зайдіть до мене. Двері будуть тільки прочинені». І він зник на сходах, як зникають привиди в театрі на сцені. «Чорти б його забрали», – пробурмотів Беарниць. «Загадка триває. Але розгадка у мене, отже треба піти і подивитись». Генріх пішов своєю дорогою, але не без хвилювання. В характері його була вразливість, ця забобонність молодості. Все виразно відбувалося на поверхні його ясної, як дзеркало, душі, і все чути ним пророкувало йому нещастя. Він підійшов до дверей свого приміщення і прислухався. Не чути було ніякого звуку. До того Шарлота сказала, що він йшов до себе, значить йому можна війти безбоязно. Бистрим поглядом окинув він передпокій, там, де було нікого, але нічого не говорило йому про подію. «Справді, – сказав він, – Ортона немає!» І увійшов до іншої кімнати. Тут все прояснилось. Незважаючи на те, що води було вилито цілої ріки, на підлозі проступали широкі червоні плями. Меблі були порозбивані, запона над ліжком розпанахана ударом шпаги, венеціанське скло розбите кулею. Скривавлена рука торкнулася до стіни і лишила на ній страшний слід, який показував, що кімната була свідком смертельного бою. Розгубленим поглядом оглянув Генріх усі подробиці, провів рукою по мокрому від поту лобі і пробурмотів. «Ага, розумію тепер послугу, яку зробив мені король. Приходили вбити мене. І... ах, Демуї! Що зробили з Демуї? Вони вбили його, падлюки!» І охоплений бажанням довідатися про події не менше, ніж герцог Д'Алансон бажанням розповісти про них, Генріх, востаннє кинувши похмурий погляд на все, що його оточувало, вискочив з кімнати, вийшов у коридор, впевнився, що в коридорі нікого немає, штовхнув прочинені двері, обережно замкнув їх за собою і опинився у герцога Д'Алансона. Герцог дожидався його в першій кімнаті. Він швидко взяв Генріха за руку і завів, приклавши пальця до губ, в маленький кабінет у башті, цілком ізольований, отже, самим своїм розташуванням забезпечений від можливості підслуховування. «Ах, брате мій, – сказав він, – яка жахлива ніч! Що тут було? – спитав Генріх. – Вас хотіли заарештувати. – Мене? – Так, вас. За що? – Не знаю. «А де ви були? Король забрав мене вчора ввечері з собою в місто». «То він знав про це», – сказав Д'Алансон. «А коли вас не було вдома, то хто ж був у вас?» «У мене хтось був?» – спитав Генріх, ніби нічого не знаючи. «Так, якийсь чоловік. Почувши шум, я вибіг вам на допомогу, але вже було надто пізно». «А чоловіка того арештували?» – спитав Генріх занепокоєно. «Ні, він врятувався, тяжко поранивши Морвеля і вбивши двох гвардійців». «А, відважний Демуї!» – скрикнув Генріх. «То це був Демуї?» – живо сказав Алансон. Генріх помітив, що зробив помилку. «Я так гадаю, принаймні», – сказав він, «бо я призначив йому побачення, щоб умовитися з ним про вашу втечу і сказати, що я відступаю вам усі мої права на Навару». «То коли ця справа відкриється, – сказав блідучий Д'Алансон, – ми загинули?» «Так, бо Морвель заговорить». Морвеля поранено шпагою в горло, і я знаю від хірурга, який перев'язував йому рану, що він менше як за тиждень не зможе сказати й слова. Тиждень – це більше, ніж Демуї треба, щоб опинитися у безпечному місці. Крім того, – сказав Д'Алансон, – це може бути хтось інший, а не Демуї. Вигадаєте? – сказав Генріх. Так, чоловік цей зник дуже швидко, і помітили тільки його вишневий плащ. Справді, – сказав Генріх, – вишневий плащ годиться більш якомусь дамському підлабузникові, аніж солдатові. Нікому й на думку не спаде, що під вишневим плащем міг бути Демуї. Ні. Якщо й подумають на кого, сказав Д'Алансон, то скоріше на... Він зупинився. Скоріше на пана Деламоля, сказав Генріх. А тож, бо я сам хоч і бачив, як тікав той чоловік, вагався одну мить. Ви вагались? Справді це міг бути пан Деламоль? «Він не знає нічого», – сказав герцог. «Так, абсолютно нічого, принаймні нічого важливого». «Тепер, брате», – сказав герцог, – «я рішуче думаю, що це був він». «О, чорт», – сказав Генріх, – «якщо то був він, це буде дуже прикро для королеви. Вона дуже цікавиться ним». «Цікавиться, кажете?» – спитав здивовано Д'Алансон. «А тож». «Хіба ви не пригадуєте, Франсуа, що ваша сестра сама вам його рекомендувала?» «Правда», – сказав герцог глухим голосом. «Мені хотілося зробити їй приємність, і доказ тому те, що я, боячись, щоб його червоний плащ не скомпроментував його, пішов до нього в приміщення і забрав його плащ до себе». «О, – сказав Генріх, – це вчинок подвійно розумний. І тепер я не тільки побився б об заклад, а заприсягся б, що то був він. Навіть перед судом? – спитав Франсуа. Так, їй Богу, – відповів Генріх. Він часом приходив до мене від Маргарити з вістями. Якби я був певен, що ви підтримаєте мене своїм свідченням, – сказав Д'Алансон, – я ладен майже обвинувачувати його. Коли б ви винуватили його, – відповів Генріх, – я не закинув би вам неправди. Ви розумієте, брате? Але королева, сказав Д'Алансон. Так, королева. Треба знати, що вона робитиме. Я беруся довідатись. А, брате, у неї немає підстав закидати нам брехню, бо молодий чоловік здобуває собі таким способом славу великого відважника, і слава ця коштувати йому недорого, бо він придбає її в кредит. Щоправда, йому, може, доведеться заплатити і капітал, і проценти разом. «Що ж, чого ви хочете?» – сказав Генріх. «На цім світі за ніщо можна мати тільки ніщо». І привітавши Д'Алансона рухом руки та усмішкою, він обережно виставив голову в коридор. І, впевнившись, що нікого немає поблизу, швиденько вийшов від нього і зник на потайних сходах, що вели до Маргарити. Королева Наварська почувала себе такою самою збентеженою, як і її чоловік. Їй дуже непокоїла нічна експедиція короля, герцога Данжу, герцога де Гіза і Генріха проти неї і герцогині де Невер. Звичайно, ніякого доказу, що міг би скомпрометувати її, не було. Сторож, якого Ламоль і Кокона відв'язали від град, запевняв, що лишився німим. Але чотири сеньори такого високого становища, як ті, проти яких виступили двоє простих дворян, Ламоль та Кокона, не взялися б за своє діло випадково, не знаючи, за що вони беруться. Отже, Маргарита повернулася додому вдосвіта, перебувши решту ночі у герцогині Деневер. Вона зараз же лягла, але не могла спати і здригалася від усякого шуму. В такому занепокоєнні вона почула стук в потайні двері, і перш ніж Жільйона сповістила, хто прийшов, зволіла впустити. Генріх зупинився в дверях. Ніщо не виказувало в ньому ображеного чоловіка. Звичайна усмішка грала на тонких устах, і жоден м'яз на обличчі не видавав страшних переживань, що привели його до неї. Здавалося, він питався Маргарити очима, чи дозволить вона йому лишитися з нею сам на сам. Маргарита зрозуміла погляд свого чоловіка і зробила Жільйоні знак вийти. «Пані», – сказав тоді Генріх, – «я знаю, як ви прив'язані до своїх друзів, і боюся, що приношу вам прикру звістку». «Яку, пане?» – спитала Маргарита. «Один із найдорожчих ваших слуг цей момент дуже скомпрометований». «Хто?» «Дорогий граф де Ламоль». «Пан граф де Ламоль скомпрометований? Чим саме?» «Подією цієї ночі». Маргарита, незважаючи на все своє самовладання, не могла не почервоніти. Нарешті вона пересилила себе. «Якою подією?» – спитала вона. «Як?» – сказав Генріх. «Невже ви не чули шум, який відбувся цієї ночі в Луврі?» «Ні, пане». «О, можу вас привітати, пані», – сказав Генріх з чарівною наївністю. «Це доводить, що ви спите прекрасно». «Але що трапилось?» «Трапилось те, що добра ваша мати дала наказ панові де Морвелю з 6 гвардійцями заарештувати мене». «Вас, пане? Вас?» «Так, мене». «З якої причини?» «А хто може знати причини, що походять з такого глибокого розуму, як розум нашої матері? Я поважаю їх, але не знаю». «І вас не було вдома?» «Так, випадково не було. Ви здогадались, пані, мене не було. Вчора ввечері король запропонував мені піти з ним. Та якщо не було мене, то був інший». «І хто інший?» «Здається, граф де Ламоль». «Граф де Ламоль!» – здивовано сказала Маргарита. «Господи Боже, цей провансальчик – справжній молодчина», – провадив Генріх. «Розумієте, він поранив Морвеля і вбив двох гвардійців». «Поранив Морвеля і вбив двох гвардійців? Це річ неможлива». «Як? Ви сумніваєтесь в його відважності, пані?» «Ні, але я кажу вам, що пан де Ламоль не міг бути у вас». «Як не міг бути в мене?» «Бо, відповіла Маргарита в замішанні, бо він був в іншому місці». «А якщо він може довести своє алібі, – відповів Генріх, – то інша і річ. Але він скаже, де він був в кінці кінців». «Де він був?» – сказала Маргарита. «А тож, не минає дня, як його заарештують і допитають. Але, на нещастя, є докази». «Докази? Які?» «Чоловік, що вчинив цей шалений опір, був у червоному плащі». «Але червоний плащ не тільки у де Ламоля. Я знаю ще одного чоловіка». «Безперечно, і я теж. Але що вийде? Якщо у мене був пан не де Ламоль, то значить якийсь інший чоловік в червоному плащі, такому ж, як у нього. А ви знаєте, хто цей чоловік?» «Боже! От де біда! Ви, пані, бачите її, як і я. Про це свідчить ваше хвилювання». «Говоримо ж тепер між собою, як двоє людей, що говорять про найбажанішу в світі річ. Про престол, про найдорожче добро, про життя. А решти мої згубить нас». «Так, я розумію». «А решти Ламоля тим часом нікого не скомпрометує, коли ви не вважаєте принаймні, що він здатний вигадати якусь історію. Сказати, наприклад, що розважався з дамами, чи я не знаю, що там». «Пане», – сказала Маргарита, – «якщо ви боїтесь тільки цього, заспокойтесь, він цього не скаже». «Як?» – сказав Генріх. «Мовчатиме, хоч би й смерть загрожувала йому за мовчання». «Мовчатиме, пане». «Ви цього певні?» «Певна». «То все на краще», – сказав Генріх, встаючи. «Ви йдете, пане?» – жваво спитала Маргарита. «Так, я тільки це й хотів сказати вам». «І ви йдете?» «Спробую витягти всіх з кепської історії, яку втягнув нас цей клятий чоловік у червоному плащі». «О, Боже мій, бідний молодий чоловік!» – тужливо скрикнула Маргарита, щиплюючи руки. «Справді», – сказав Генріх, виходячи, – «дорогий пан де Ламоль, справді, дуже милий слуга». Розділ 7. пояс королеви матері. Карл увійшов до себе з усмішкою на губах і сяючим обличчям, але після 10 хвилин розмови його з матір'ю можна було подумати, що вона передала йому свою блідість і гнів, а сама перейняла на себе радісний настрій сина. «Пан де Ламоль?» – сказав Карл. «Пан де Ламоль! Треба покликати Генріха і герцога Лансона. Генріха тому, що цей молодий чоловік був гугенотом, а герцога Лансона тому, що він у нього на службі. Покличте, коли хочете. Все одно не довідуєтесь нічого. Боюсь, що Генріх і Франсуа зв'язані між собою ближче, ніж можна думати. Допитувати їх значило б наводити їх на підозри, і кращі наслідки, по-моєму, дав би повільний і послідовний розшук протягом кількох днів. Якщо ви дасте винним зітхнути вільніше сину, дасте їм повірити, що вони уникли вашої пильності, вони стануть сміливіші і дадуть вам кращу нагоду суворо покарати їх. Тоді ми й дізнаємося про все». Карл в нерішучості ходив по кімнаті, гризучи свій гнів, як кінь гризе вудила, і притискаючи руку щіпленими пальцями до серця, шматованого підозрами. «Ні-ні», – сказав він нарешті, – «я не чекатиму. Ви не знаєте, що таке чекання, зв'язане з приводами. До того ж, ці франти з кожним днем стають нахабніші. Цієї ночі два якісь дамські підлабузники насмілились навіть чинити опір і бунт проти нас. Якщо пан де Ламоль не винен – добре. Але я дуже хотів би знати, де був пан де Ламоль цієї ночі, коли моїх гвардійців били в Луврі, а мене самого – на вулиці Клош-Персе. Хай покличуть герцога Д'Алансона, а потім Генріха. Я хочу допитати їх кожного окремо. Ви, мамо, можете залишатись тут». Катерина сіла. Тверду душу, якою була душа Катерини, кожна подія, скерована її могутньою рукою, вела до певної мети. Хоч би здавалося, що подія ця віддаляє від мети. Від кожного удару з'являється звук або іскра. Звук показує напрямок, іскра освітлює. Герцог Д'Алансон увійшов. Розмова з Генріхом підготувала його до побачення з королем, і він був досить спокійний. Відповіді його були дуже певні. Мати попередила його, щоб лишався в своєму приміщенні, і він зовсім не знав про нічні події. Але приміщення його виходило в той самий коридор, куди й виходило приміщення короля Наварського. Отже, йому почулося спершу, ніби ламають двері, а потім він почув прокльони і постріли. Тоді тільки він насмілився прочинити двері і побачив, як пробіг якийсь чоловік у червоному плащі. Карл з матір'ю зазирнулись. «У червоному плащі?» – спитав король. «У червоному плащі», – відповів Д'Алансон. «А цей червоний плащ не наводить вас ні на які підозри?» Д'Алансон зібрав усі сили, щоб збрехати якомога натуральніше. «Мушу признатися вашій величності», – сказав він, – «що з першого погляду я впізнав червоний плащ одного з моїх дворян». «А як ім'я цього дворянина?» «Пан де Ламоль». «Чому пан де Ламоль не був при вас, як велить йому обов'язок?» «А я дав йому відпустку», – сказав герцог. «Добре, ідіть», – сказав Карл. Герцог Д'Алансон пішов до дверей, якими війшов. «Не сюди», – сказав Карл. «Он туди», – і показав на двері, що вели до мамки. Карл не хотів, щоб Франсуа і Генріх зустрілись. Він не знав, що вони встигли побачитись на хвилину, і що цієї хвилини було досить, щоб умовитись, як їм поводитись. На знак Карла після Д'Алансона увійшов Генріх. Генріх не став дожидати запитань від Карла. «Сір», – сказав він, – «ваша величність зробили прекрасно, пославши по мене, бо я сам хотів іти просити у вас правосуддя». Карл насупив брови. «Так, правосуддя», – сказав Генріх. «Я починаю з подяки вашій величності, що ви взяли мене вчора ввечері з собою, бо знаю тепер, що, взявши мене з собою, ви врятували мені життя. Але що зробив я, що проти мене були скеровані заходи до вбивства?» «Зовсім не вбивство», – жваво сказала Катерина, – «а до арешту». «Хай так», – сказав Генріх, – «який злочин зробив я, щоб мене заарештували? Коли я винен, Я винен сьогодні вранці так само, як і вчора ввечері. Скажіть мені мою вину, сір. Карл подивився на матір в замішанні, не знаючи, що відповісти. «Сину мій, – сказала Катерина, – ви приймаєте підозріливих людей?» «Добре, – сказав Генріх, – і ці підозрілі люди мене компрометують. Так, пані?» «Так, Генріхе. Назвіть їх імена. Назвіть їх імена. Хто вони? Зведіть мене з ними». «Справді, – сказав Карл, – Андрію має право просити пояснення». «І я прошу його», – перехопив Генріх, який, почуваючи перевагу свого становища, хотів скористатися з неї. «Я прошу його, брата мого Карла, у доброї матері моєї Катерини. Хіба я після одруження з Маргаритою не поводився як добрий чоловік? Хай спитають Маргариту. Як добрий католик? Хай спитають у мого духівника. Як добрий родич? Хай спитають у всіх тих, хто був вчора на полюванні». «Так, правда, Анріо», – сказав король. «Але що ти хочеш? Кажуть, що ти влаштовуєш змову». «Проти кого?» «Проти мене». «Сір, коли б я влаштовував змову проти вас, мені треба було б тільки дати подіям іти, як вони йшли, коли ваш кінь з перебитим коліном не міг встати, а розлючений кабан кинувся на вашу величність». «От чорт! Мама, але ж це правда!» «А хто був у вас цієї ночі?» «Пані», – відповів Генріх, – «в часи, коли мало хто насмілюється відповідати за самого себе, я не відповідатиму за інших. Я покинув моє приміщення о 7-й годині вечора. О 10-й годині брат мій Карл забрав мене з собою, і я був з ним цілу ніч. Я не міг одночас бути з його величністю і знати, що робиться у мене». «Але, – сказала Катерина, – річ цілком певна, що якийсь чоловік вбив у вас двох гвардійців його величності і поранив пана де Морвеля». «Який чоловік у мене? – сказав Генріх. – Хто був той чоловік, пані? Назвіть його!» «Усі обвинувачують пана де Ламоля». «Пан де Ламоль на службі не в мене, пані. Пан де Ламоль на службі у пана де Лансона. Його рекомендувала ваша дочка». «Але нарешті, – сказав Карл, – чи пан де Ламоль був у тебе, Анріо?» «Як я можу це знати, сір? Я не кажу так, я не кажу ні. Пан де Ламоль дуже милий слуга, цілком відданий королеві Наварській, часто приходив до мене з вістями від Маргарити, до якої він почуває вдячність, що вона рекомендувала його герцогу Д'Алансону, або від самого герцога Д'Алансона. Я не можу сказати, що це був не пан де Ламоль». «Це був він, – сказала Катерина, – пізнала його червоний плащ». «У пана де Ламоля червоний плащ?» «Так. І той, що так добре впорав моїх гвардійців і пана де Морвеля, теж був у червоному плащі? – спитав Генріх. «А тож, – сказав Карл. «Мені нема чого сказати, – відповів Барнець. Мені тільки здається, що замість того, щоб кликати мене, тим часом, як мене не було вдома, треба було б допитати де Ламоля, що, як ви кажете, був у мене». «Тільки, – сказав Генріх, – я повинен звернути увагу вашої величності на одну річ». «Яку?» «Коли б я, побачивши підписаний моїм королем наказ, почав оборонятися замість скоритися наказові, я був би винен і заслуговував би всякої кари. Але це був не я, це був хтось невідомий, до кого наказ ані трохи не стосувався. Його хотіли заарештувати незаконно. Він оборонявся, надто добре оборонявся, але мав на це право». «Але, – пробурмотіла Катерина, – пані, – сказав Генріх, – в наказі було сказано заарештувати мене». «Так, – сказала Катерина, – і наказ був підписаний самим його величністю». «Але чи сказано було в ньому, що коли не знайдуть мене, заарештувати того, кого знайдуть замість мене?» «Ні», – сказала Катерина. «Отже, – сказав Генріх, – чоловік цей не винен. Принаймні, якщо не буде доведено, що я влаштовую змову і що він причетний до неї». Потім, звертаючись до Карла IX, Генріх сказав: «Сір, я не покидаю Лувру. Я навіть готовий по одному слову вашої величності піти в ту тюрму, яку ви зволите призначити мені. Але поки не доведено противного, я маю право і буду називатися вірним слугою вашим, підданим і братом вашої величності». Із гідністю, якої ще ніколи не бачили в нього, Генріх вклонився Карлу і вийшов. «Браво, Анріо!» – сказав Карл, коли король Наварський вийшов. «Браво, тому що він переміг нас», – сказала Катерина. «А чому ж би мені не вітати його? Хіба я не кажу «браво», коли б'ються з ним на фехтуванні, і він торкне мене рапірою? Ви помиляєтесь, мамо, зневажаючи цього хлопчину». «Сину», – сказала Катерина, потискуючи руку Карлу IX, – «я не зневажаю його, я боюся його». «Ну що там? Ви помиляєтесь, мамо. Генріх друг мені, і він сказав правду, що коли влаштовував проти мене змову, йому досить було б тільки не перешкоджати кабанові». «Так», – сказала Катерина, – «щоб пан герцог Данжу, його особистий ворог, став королем Франції?» «Мамо, все одно, з яких причин Анріо врятував мені життя, але факт, що він врятував мене, і бодай всі чорти подохли, я не хочу, щоб його кривдили. А про пана Деламоля я ще поговорю з братом моїм Далансоном, у якого він на службі». Цими словами Карл IX відпускав матір. Вона вийшла, силкуючись надати хоч деякої певності своїм хистким підозрам. Пан Деламоль був такою незначною особою, що не міг задовольнити її плани. Пройшовши до своїх покоїв, Катерина застала там Маргариту, що дожидалась її. «А, це ви, дочко», – сказала вона. «Вчора ввечері я посилала по вас». «Знаю, пані, я виходила». «А сьогодні вранці?» «Сьогодні вранці, пані, я прийшла до вас, щоб сказати вашій величності, що ви збираєтесь зробити велику несправедливість». «Яку?» «Ви хочете дати наказ арештувати пана графа Деламоля?» «Ви помиляєтесь, дочко. Я не наказую нікого арештувати. Король дає накази арештовувати, не я». «Не граймося словами, пані, в таких серйозних обставинах. Пана Деламоля арештують, так?» «Мабуть. І його обвинувачують в тому, що він був цієї ночі в приміщенні у короля Наварського і вбив двох гвардійців та поранив пана де Морвеля». «Такий злочин справді приписують йому». «Приписують помилково, пані», – сказала Маргарита. «Пан Деламоль не винен». «Пан Деламоль не винен?» – сказала Катерина, радісно здригнувшись від перечуття, що Маргарита прийшла сказати їй щось таке, що пролє світло на подію. «Ні», – відповіла Маргарита, – «не винен. Не може бути винен, бо він не був у короля». «А де він був?» «У мене, пані». «У вас?» «Так, у мене». На таке признання принцеси французької Катерина мусила відповісти блискавичним поглядом, але вона тільки схрестила руки на грудях. «І, – сказала вона, помовчавши з хвилину, – якщо арештують і допитають пана Деламоля, він скаже, де був і з ким, мамо, – відповіла Маргарита, хоч певна була у противному. «Коли так, ваша правда, дочко, арештувати пана Деламоля не треба». Маргарита здригнулася. В тоні, яким мати вимовила ці слова, їй почувся загадковий і страшний зміст. Але вона не сказала нічого, бо те, чого вона прийшла просити, було виконано. «Але, – сказала Катерина, – коли в короля був не Ламоль, то значить хтось інший». Маргарита мовчала. «Ви знаєте, дочко, хто то інший? – сказала Катерина. «Ні, мамо», відповіла Маргарита тоном, в якому мало було певності. «Ну, не будьте ж відвертою наполовину». «Кажу вам, пані, що не знаю», вдруге відповіла Маргарита, мимоволі бліднучи. «Добре, добре», сказала Катерина з байдужим виглядом. «Довідаюся». «Ідіть, дочко, будьте спокійні. Мати дбає про вашу честь». Маргарита вийшла. «Ага», – пробурмотіла Катерина, – «вони в згоді. Генріх і Маргарита порозумілись. І щоб жінка була німою, чоловік став сліпим. А ви дуже хитрі, дітки мої, і гадаєте, що дуже сильні. але сила ваша в вашій єдності, і я зламаю вас по одному. До того ж прийде такий день, коли Марвель зможе говорити і писати, і в той день ми дізнаємося про все. Так, а поки те буде, винний встигне врятуватись. Найкраще розігнати їх зараз. І внаслідок такого міркування Катерина пішла до апартаментів сина, де побачила його і Далансона. «А, – сказав Карл IX, нахмурюючи брови, – це ви, мамо?» «Чому ви не кажете «знову»? Це слово було у вас на думці, Карл?» «Те, що в мене на думці, належить лише мені, пані», – сказав король грубим голосом, якого він прибирав іноді навіть у розмові з Катериною. «Чого ви бажаєте? Кажіть швидше». «Ну, сину, ви мали рацію», – сказала Катерина Карлу, «а ви, Далансон, помилились». «У чому, пані?» – спитали обидва принци. «У короля Наварського був не пан де Ламоль». «Ага», – сказав блідночі Франсуа. «А хто?» – запитав Карл. «Ми ще не знаємо, але довідаємось, коли Марвель зможе заговорити. Отже, облишмо цю справу, вона незабаром з'ясується, і повернімося до пана де Ламоля». «Ну, чого ж ви хочете, мамо, від пана де Ламоля, коли він не був у короля Наварського?» «Так, – сказала Катерина, – він не був у короля, але був у королеви». «У королеви! – сказав Карл, вибухаючи нервовим сміхом. «У королеви? – пробурмотів Далансон, бліднучи як труп. «Але ж ні, ні! – сказав Карл. – Гіст сказав мені це, зустрівши ноші Маргарити». «Може бути, – сказала Катерина, – вона має дім у місті». «На вулиці Клош-Персе?» – скрикнув король. «О, це вже занадто!» – сказав Далансон, вчіплюючись нігтями собі в груди. «І самі рекомендувати мені його?» «А подумати тільки», – сказав король, раптом зупиняючись. «То це він боронився вночі від нас і кинув мені на голову срібний кухоль? Негідник!» «О, так», – сказав за ним Франсуа, – «негідник!» «Ваша правда, діти мої», – сказала Катерина, не показуючи вигляду, що розуміє почуття, які хвилювали їх обох. «Ваша правда. Бо найменша нескромність цього дворянина може викликати страшенний скандал і згубити французьку принцесу. Досить якоїсь п'яної хвилини або хвастощів», – сказав Франсуа. «Безперечно, безперечно», – сказав Карл. «Але ми не можемо передати справу в суд, та й Анріо не згодиться скаржитись». «Сину мій», – сказала Катерина, кладучи руку на плече Карлу і значливо натискаючи на нього, щоб звернути увагу короля на те, що вона мала запропонувати. «Слухайте ж, бо, що я вам скажу. Є злочин і має бути скандал, але таку ганьбу на королівську величність карають не за допомогою суддів та катів. Коли б ви були прості дворяни, мені не треба було б навчати вас, бо ви обоє відважні». «Але ви, принце, вам не личить викликати на поєдинок якогось дрібного дворянчика. Розміркуйте, як помститися за себе, не принижуючи сану принца». «Бо дай би всі чорти подохли», – сказав Карл. «Ви маєте рацію, мамо, і я про це подумаю». «Я допоможу вам, брате», – скрикнув Франсуа. «А я», – сказала Катерина, скидаючи з себе сплетений з чорного шовку пояс, що тричі оббивав її стан і спадав кінцями до колін. «Я виходжу і залишаю вам, як мого представника, цю віч». І кинула пояс принцам до ніг. «Ага», – сказав Карл, – «розумію». «Цей пояс», – сказав Далансон, піднімаючи його. «Кара і мовчання», – сказала Катерина переможним тоном. «Тільки», – додала вона, – «непогано було б втягти у справу Генріха». І вийшла. «Чорт забирай», – сказав Далансон. «Немає нічого легшого, і коли Генріх довідається, що жінка зрадила його, отже», – додав він, звертаючись до короля, – «ви приймаєте думку вашої матері?» «До якоїсь міри», – сказав Карл, не думаючи, що встромляє 1000 кинджалів у серце Далансону. Це не до вподоби буде Маргариті, але порадує Анріо. Потім, прикликавши офіцера своєї гвардії, звелів попросити Генріха спуститись до нього, але, подумавши, сказав: «Ні, я сам піду до нього. А ти, Далансон, попередь Данжу і Гіза». І, вийшовши з своїх апартаментів, пішов маленькими сходами, що вели на другий поверх, і закінчувались перед дверима Генріха.